والدین کے انتقال کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سمرقند و بخارا تشریف لائے. یہاں پہنچ کر آپ نے تفسیر، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ، ادب، نحو، صرف، منطق، فلسفہ، طب، یعنی جمیع علوم نقلیہ اور عقلیہ مروجہ کی تحصیل کی. اس کے بعد آپ نے خراسان کا رخ کیا، کچھ دنوں وہاں رہ کر وہاں کے علماء سے فیضیاب ہوئے. اس کے بعد یہ دوبارہ نیشاپور آئے. ابھی نیشاپور رہتے ہوئے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ آپ کو خبر ملی کہ نیشاپور کے ایک علاقے ہارون یا ہارون میں ایک عامل بالکتاب والسنہ، اہل حدیث عالم موجود ہیں جن کا نام خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ ہے. یہ بڑے اشتیاق سے ملاقات کی غرض سے وہاں پہنچے اور وہیں کے ہو کر رہ گئے. 20 برس تک تقریباً آپ قصبے ہارون میں رہے اور اپنے پیر و مرشد سے علوم عقلیہ اور نقلیہ کی مزید تعلیم حاصل کرتے رہے. پانچ سو 567 کے اوائل میں، جیسا کہ تاریخ میں موجود ہے کہ خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ انہوں نے ایک سفر کیا. سفر کے اندر یہ بغداد میں آئے اور یہاں حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ، جو شیخ الشیوخ حضرت شہاب الدین سہروردی کے چچا ابو نجیب ضیاء الدین سہروردی تھے، ان سے ملاقات کا شرف حاصل کیا. اس کے بعد پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے بھی ملاقات کا شرف حاصل کیا اور کچھ دنوں تک وہ حضرت پیران پیر کی خدمت میں رہے. اس کے بعد آپ نے مدینہ منورہ کا رخ کیا، کچھ دن وہاں رہے اور اس کے بعد آپ مکہ المکرمہ تشریف لے گئے، کچھ دنوں وہاں رہے. اس کے بعد دوبارہ قصبہ ہارون واپس آ گئے. تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ چھ سو 631 میں اجمیر کے لیے روانہ ہوتے. پہلے آپ غزنہ تشریف لاتے ہیں اور غزنہ کے بعد آپ یہ پروگرام بناتے ہیں کہ اب ہندوستان کا رخ کیا جائے. لہذا آپ غزنہ سے ہندوستان کے لیے روانہ ہوتے ہیں. 10 محرم سن 561 ہجری میں یہ سب سے پہلے دہلی آتے ہیں. اور دہلی کے بعد کچھ دنوں قیام کے بعد آپ اجمیر تشریف لے آتے ہیں. گویا تاریخ کے اندر آپ کے ہندوستان آنے کا جو دور ہے وہ 561 ہجری بتایا گیا ہے اور 10 محرم کو آپ اسی سن میں دہلی کے اندر تشریف لائیں. لیکن کچھ مورخین یہ کہتے ہیں